رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا من سبح الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله أربعا وثلاثين جو تنتيس مرتبة سبحان الله تنتيس مرتبة الحمد لله چونتیس مرتبہ اللہ اکبر نماز کے بعد کہہ دیتا ہے یا سوتے وقت کہہ دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے غفر له ذنوب وان كانت مثل زبد البحر سمندر کی جھاگ جتنے گناہ بھی ہوں اللہ سارے کے سارے معاف کر دیتے ہیں. صبح اٹھے نماز پڑھی نماز کے بعد ذکر کیا پاک صاحب ہو کر مسجد سے گھر گئے گھر گئے نہیں ابھی گھر نہیں جانا. ارے کیا ہوا سیر کرنی ہے کرو ضرور کرو کیونکہ اللہ کے رسول کا طریقہ بھی یہ تھا کہنا اذا سافر اللہ کے رسول جب سفر کرتے مشى عن فرسه قليلا صحیح الجامع کی روایت ہے گھوڑا ہوتا سوار ہو سکتے تھے لیکن کچھ پیدل چلتے پھر سواری کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو لے کر آپ سیر کر رہے ہیں یہ سیر خود آئے گی. تم اللہ کے رسول کے طریقوں کو اپناؤ نا چلتے چلتے ایک لفظ بھی کہتے جاؤ سبحان اللہ و بحمدی دو سیکنڈ میں ایک مرتبہ ہو گیا سبحان اللہ و بحمدی. فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدی مئت مرہ جو سو مرتبہ کہہ دے غفرت له ذنوب وان كانت مثل زبد البحر اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی اس کے گناہ ہیں اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. پھر چلتا چلتا واپس آ گیا گھر آ کے اس نے ناشتہ بھی کرنا ناشتہ کر کے پھر کہہ دے الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنے گناہ ہوں گے اللہ پھر معاف کر دیں گے. اچھا اس دوران گناہ کتنے ہوئے ہوئے اس کے پھر اس نے لباس بھی چینج کرنا ہے لباس چینج کر کے اگر یہ کہہ دے الحمدللہ الذی کسانی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنے الفاظ کہنے والے کہ جتنے زندگی کے گناہ ہیں اللہ اسے معاف کر دیتے. اب اگر یہ آفس میں جائے اب اگر یہ اپنی فیکٹری کمپنی اور شاپ پہ جائے یہ پڑھنے پڑھانے کے لیے اور دین کی دعوت دینے کے لیے جائے دیانتداری سے بتاؤ یہ گھر سے نکلا تو جنتی روح ہی جا رہی ہے راستے میں اس کو موت آ جائے شام سے پہلے گھر نہ آئے میت آئے یہ کہاں ہوگا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو شخص یہ کہہ دیتا ہے اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. صبح کے وقت کوئی کہہ دے یقین کرتے ہوئے شام تک موت آ جائے سیدھا جنت میں جائے گا. شام کے وقت یہ دعا پڑھ لے صبح تک موت آ جائے یقین کر لے اللہ اسے جنت میں لے جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے.